Això ha sigut No Tolerance, de Boston Straight Edge. Benvinguts a Ràdio 557, el negrata, el que te faca, el que aprieta el gatillo y te mata, el que te parte la cara. ¿No te gustan los negratas? No es mi problema, puta. Hola. Hòstia. Impactant, no? Bueno, de negre, va la cosa avui. Avui. Bueno, voleu explicar que estem malalts i aquestes coses? No, no. Sí, no? Tu no volies dir, no sé què de les pastilles. Què tens? Jo estic fatal, jo estic molt malalt, jo tinc amigdalitis ocular, saps? O sigui, otitis, no? Otitis, sí. Estan malalts, estan malalts. Però... Estic amb angines. Bueno, hi està l'Andreu aquí també. Hi està l'Andreu. Ei. Com però tu estàs bé, no? Sí. Vale. Però diu que es posava malalt, ara ja es posa. Sí. És època. De malalties. Explica'ns la teva teoria sobre les pastilles. No, no sé, és curiós que abans tothom era addicte com a les aspirines. Jo crec que és tema de màrqueting. Després la gent es va passar a ser addictes dels paracetamols, sí. I ara tothom és addicte a l'ibuprofeno. És que l'ibuprofeno és el que més peta. Ara tots anem a l'ibuprofeno a la butxaca. Però jo prenc una cosa que és l'ibuprofeno barrejat amb una altra moguda. Estàs caro que... el que prens. No, està boníssim, que tio. És com es diu? No ho sé, ho tinc... Citalopran. Ah, sí, és com un corral. Citalopran. No, no, no. Los cojones no. Citalopran. Si això és una antidepressiva. No, no ho sé, vaig a veure. Això és el que es pren. Això és l'altre que em pren. Però espera, vaig a veure com es diu. Ho tinc aquí. Citalopran. Bueno, no ens interessa, Pau. Sí, bueno, igual, mentre tu busques aquesta puta malades. Merda, nosaltres posarem un disco. Vale, doncs posa l'Auri, posarem el Zero Boys, que efectivament parla de vitamines, no? Ai, d'amfetamines, dic. Pues aquesta la que volíem posar. No, Drug Free Youth, no? Ah. Pues també parla del mateix. Parla del mateix. Lliure sí, ibuprofeno. Sí, sí. També per parlar de que si vosaltres creieu que hi ha molts gaiers a l'escena. Vale, pues... Està ple. Sí? Sí, sí, sí, sí. Jo crec que sí. I qui són? Tu els coneixes? Són nazis. No, jo crec que no n'hi ha. O... Jo crec que no. No hi ha ningú. Jo sé d'algun, però... Sí? D'aquí, de Barcelona? Sí, però tampoc ho diré aquí, no? Ah, no, no. Ens és igual. Que si vol que truqui ho digui. Bueno... Podem animar la gent que truqui i sortir de l'armari en... Ah, sí, sí, seria el nostre programa. El nostre programa, no? Sí, sí, seria sí, fantàstic. Sí. Home, això em sembla molt bé. No, doncs jo no en conec cap, jo no sé d'aquí. Ni per què deu ser això, tio? Ni negres. Tampoc ni negres. Hi ha negres. Ja se'n veu, no? Algun, però no hi ha però no negres. Però no l'escena... Bueno, sí, és veritat, sí que hi ha algun negre, sí. Bueno, no sé, és un reflex de lo que és la societat, no? Sí, però bueno, tampoc hi ha tants negres que jo crec que... No sé, a la nostra societat, saps? No, com a Gaiers, Gaiers hi ha molts més. Sí, sí, sí. Doncs pues no ho sé, no sé per què. O potser sí que n'hi ha, però no volen dir. O jo crec que, així, no? Primer, els hi feu com por, una mica, i que després directament no els hi agrada. El hardcore, no? Ni la moguda. Jo crec que sí. Deu ser. Pot ser. Perquè sí, no? Yeah. Però bueno, mira... Hi han de famosos, no? El de Discharge no és gay? Sí, no, hi han, però bueno. Ah. Que és això, que són famosos perquè hi ha tan pocs que... Es fan famosos ràpid. Es fan famosos. També moltes bandes de Texas tenen penya gay, però... No hi ha. Bueno, però diuen això, no? Que Texas solo hi va casi maricones. És veritat, ja ho diuen. No sé per això. Sí, sí. No, però a Barcelona no, no, no hi ha en el hardcore. Bueno, que ho tampoc sapiguem, hi ha hardcore, que ho sapiguem. Clar, encara és més hardcore. Encara és més difícil. Clar. No, ara no hi ha, no hi ha molt. Però a l'Apolo sí que hi ha uns quants. Sí, l'Apolo més, no? Hi ha Metro. Hi ha. I també hi ha de hardcore, eh? A l'Apolo. A l'Apolo. I tant, sí, n'hi ha de hardcores. Ah! Bueno, vale, pues... Doncs bueno, tu, anem a posar una cançó, no? De, que és així de maricons? No, és de gent bèstia, eh? De gent bèstia. La que anem a posar. Què bé? Shark Attack. Aquesta està bé. Quina cançó volíem posar a Shark Attack? Alguna. Bueno, aquesta que es diu Misery Loves Company, no? Això. Vinga. Eren tot de gais. Allà amb les botelles. Bueno, vale. Anem a parlar sobre el concurs que hem fet la setmana passada i tal, no? Ah, vale, vale, sí, sí. Bueno, ens han arribat tres propostes de nom. Ah, tres només? Sí, vale. No? No sé. Sí, no pot ser, no sé. Però tu esperaves... Pensava que eren més, que eren quatre. Saco de gent, no? Ja, sí. Ui, esperava aquí una... 250 trucades... Finalment, que tinguessin que seleccionar les, sí, sí, millors... Sí. Yeah. És el que hi ha, tio. Okay, yeah. Jo crec que potser és que el premi era una mica... Era poca cosa, tu creus? Era poca cosa, no? No, joder. L'Otro de Productors, eh? Si l'Otro de Productors, si l'Otro... Està molt bé, està molt bé. Jo penso que està... Tu t'agradaria guanyar-lo? Home! I per què no has trucat, tu? I per què no has trucat, imbècil? Jo sí que ho he fet. Ah, sí? Sí, un d'ell sóc jo. No. Bueno, pues a veure, aquí tenim. Anem a veure, anem a veure. Hola, mira, jo trucava per proposar un mote per el nostre amic Albert... I havia pensat que li quedaria molt bé que es digués el Mangueras. ¡Vas a brincar! ¡Palabra! Hola, chavales, que llamo para el concurso de la semana. Yo creo que el Albert, el mote que mejor le queda, es el Powerade. Hola, me llamo Alfonso y llamo para decir que me gustaría que el delfín se llamara Silvan. Esto está mañana. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A ver si me toca la panera. Bueno, que tu últim estava una mica borratxo, no? Que va arribar ahir la nit, em sembla, va arribar. Sí, oi? A última hora. A última hora de la matinada. Està molt bé, el Silvan. Silvan, tu què et sembla, Silvan? Silvan, els tenen uns dibuixos, no? Sí, boníssims. Silvan, sí, van poitanes. Aquesta era la cançó. Era així, amb aquesta entonada? Sí, sí, exactament. Joder. Crec que eren bascos, els dibuixos. No. Sí? Sí o no? Que sí, que sí. Hòstia. Bueno, ho mirarem, ho mirarem. Bueno, què anava a dir sobre això? Bueno, no ho he de decidir jo, no? Això és votació popular. Sí, però sí, jo faria un altre programa, que la gent continués dient coses, sí, així fem una mica més de... Ah, crec que hauríem de tenir, sí, una mica més. Així en rebem 100 no? Més, saps? 100, 200 ara més. Ara hem triat 3 dels 100 que hem... Clar, clar, això és una selecció. Sí, sí. ¿Quién era? ¿Powerade? Sí. Home, aquest et queda bé, el tema així deportista, claro. Tal. El Manguera? El Manguera. Bueno, sí. Està guapo. Bé. Sí, sí, sí. Això és pel tema... Per quin tema és això? Home, pel tema bomber, no? Ah, suposo que sí, és bomber, sí. Aquest noi. Bueno, tu, doncs, posem també les altres... Han arribat més coses. Sí, han arribat més coses. Doncs, m'agradaria que la vostra ràdio tingués una entradeta del programa o una sintonia per la ràdio. Hola, mira, que sóc un oient del programa i he fet l'escabetx i estava boníssim, eh? El que passa és que ara jo necessitaria una estanteria per guardar els meus DVDs i els meus fanzines punk. Apa, ja ens veiem. Bueno, val. No sé, aquest últim, no sé, els altres sí que s'ha reconegut tots, em sembla, però... Aquest últim no sé qui era, no. No, tenim gent que no coneixem, que escolta el programa. Jo el que faria és... Vale, parlem primer del de la capçalera. Ah, sí. Què diu? Bueno, doncs ho considerarem, mirem a veure si som capaços de fer alguna cosa. Està guai començar amb una cançó sempre, no? Diferent. Sí, a mi m'agrada, però home... Però potser alguna cosa després de la cançó. O podem posar la cançó i després una capçalera... Va, ja... Ho estudiarem. Ja ho estudiarem. Merci per la... Per l'aportació. Sí. I el segon missatge, doncs, sí, podem mirar a fer alguna cosa, no? Sí. Una mica de bricolatge. Jo improvisaria. Jo ara agafaria, fotria una cançó i després ens fotem aquí a muntar el que faci falta. Vale, saps? Sí. Vale. Bueno, ja... Vale, al final del programa fem la secció... Per solucionar el problema. Sí, jo posaria un dels polles, no? Dels què? Vale. Bueno, posem aquesta que es diu Little Boy Fit. Una... The Dicks. Anuncies els concerts que hi ha. Jo els anuncio? Sí, aquest primer. A veure, el de divendres? Sí, el de divendres. El dia 7. Mm. Vale, doncs el dia 7, allà a Roquetes, toca Glam, que no havia sortit encara al programa. Hey. BCN puntos 7 pulgadas en la vida es un bus en breve. Sí, lo tenemos al caer ya. Després tocaran els Decline i després This Beast is Wonderful. Saps? Aquests que són de Tarragona. Que són bonics. Els que nadie sabe cómo suena el nuevo. No, però sí que si voleu saber cómo suena el nuevo podeu anar al seu MySpace. Ah, ja està. Però no tenen, no? Sí que tenen. Ah. Jo... Tu has anat, oi? Jo he anat, però que ara no sé dir-te exactament quin és, però... Bueno, és a Roquetes i val 3 euros. A les 9 hores. Val. També voldríem anunciar que hi ha un sopador vegà a... El CCO, la otra carboneria, que està al centre, al carrer Urgell 30. Això és dilluns. I és el dilluns, sí. És a les 9 de la nit i val 3 euros o donació. I, bueno, sempre... Es veu que fan sempre un sopador vegà tots els dilluns allà, a les 9, i que sempre fan benefici com que es destina a causes socials i polítiques. I aquest cop crec que és pel cas de l'Adrià. Ah, sí. I, bueno, sí. Doncs això, que si us voleu passar serà de puta mare. L'Adrià, el que canta Take Care. Ah. Vale? Sí, no? I, bueno, després... Bueno, aquest, el concert aquest que dèiem del 4 de maig, que no sabíem el programa passat molt com anava, és veritat, ara, ho tenim molt millor ara. Ho tenim, bueno, perfecte. És el Rock Sound, no sé si ho sabem. I són amb dos grups de Texas, no? De Texas. I això què posa? De Chicago, Chicago. Sí, són de Chicago. I són boníssims. Això és l'únic. Són boníssims, això diu l'Uri, eh? Vull dir, jo crec que són bons. Són aquests que eren... Els Vicious Circle, es diuen, diria, o Circle Vicious. Algo per aquí va, la cosa. Això m'ha dit el Ramon, no? És veritat, de Chicago. Va, va. Està, té bona pinta. Té bona pinta. I... Nosaltres anirem. Sí. I jo volia demanar des d'aquí a Gavi que, bueno, que ens expliqui el programa, que si ens pot enviar un missatge o alguna cosa, com és aquesta meravellosa oferta del Fire and Ice que hi ha. Sí, que sí, és no? Que el primer ja costa 6 euros. És un oferton. Un oferton. Primer dia 6 euros, el segon 7 euros i després hi ha un pack que aquí ve l'oferta, és aquí on arriba l'oferta que val 13 euros. És a dir, el mateix que si compres per separat, no? Perfecte, sí. No, no, si és que és... No sé si és una rata. Una rata. No, potser és un fallo, no? O fa per algo, no sé. No sé, potser... Que ens ho expliqui. Bueno, segur que hi ha algun, segur que algú... Hi haurà, home, està justificat. Sí, sí, sí. A veure si ens truca i ens ho explica. Molt bé. Va, doncs, anem a posar una cançó dels negres aquests, no? No, joder, no són negres, tio. Els de Clank no són negres. Ah, va, pensava que anava a posar l'altra. No, va. Ja que hem anunciat que el divendres que tocaran de Clank, doncs posem una cançó que... Bueno, jo diria que no són negres. Jo no els he vist encara. Jo tampoc, potser ara són negres. Jo no els he vist en directe, però crec que sé qui són els que toquen a la banda. Sí, no, negres no són. Així que, bueno, anem a posar la cançó. No sé com es diu la cançó. Ah, sí, sí, sí. Es diu We All Fail. Vale. Val. Puta mare. Vols fer una coletilla, Uri, ara? 3:25. Sí, sí, és superxula. Sí. Que, no, i quants temes tenen? Treure una demo ara que, hòstia, no sé quants temes foten, però no sé. Però sí, jo... presenten la demo el dia... No sé, és que m'ho anava a inventar ara. Sí, has estat bé. Sí. Tira, presenta... Sí, no, home, és que aquí ho inventem quasi tot, eh? I s'havien guardat un tema perquè el volíem posar un recopilatori que es veu que potser fa el Gavi, que són una cinta així de bandes de Barcelona. O una cosa que volia fer una cinta. Sí. La presenten el divendres o no ho sabem? Sí, sí, en principi sí, no? Bueno, en el... Diria que sí. Allà on hem llegit el cartell, vale, posava que segurament hi hauria. Bueno, doncs, doncs ara, a petició d'aquest ullet... Bueno, jo abans sí, de tot, volia, ja que estàvem amb la secció d'anuncis, coses i així, volia també anunciar que en el Fire and Ice, no? Sí. Vull dir que ah, és, sí, sí, és veritat. El dia de dissabte 15 que celebra el Fire and Ice, just davant del concert hi ha un camp de futbol on es celebrarà unes jornades esportives. Unes jornades esportives de futbol, no? Farem un mundialito de futbol. I res, que qui estigui interessat en fer l'equip, en apuntar-s'hi així, que ho miri per internet, que avui mateix ho penjaré, les dades i tot, o que em truqui a mi, que sí, ara donaré el telèfon. Fora d'antena. Fora d'antena. Què vol dir fora d'antena? Pues dona el telèfon, tio. Pues anava a donar-lo. Número, Però explica primer com funciona això, perquè no... Ho explico, però és un conyazo, potser. No, la idea és que els grups que toquen, sí, doncs abans... O no, o que no toquen. No, o altres grups que no toquen. Bueno, la idea és allò dels grups que toquen, que toquen... I que no toquen, perquè la qüestió és que no és... Tothom que vulgui pot representar un grup de música hardcore, vale, no? Ja vale. Sigui el seu o algun altre, vale, no? Llavors, doncs, la qüestió, l'única condició és portar una samarreta del grup. Cada vale. jugador ha de portar, i és de 5, els equips. Són de 5 bueno, persones. Poden ser més, però, poden ser més, però en el futbol es jugaran en el partit, de 10 minuts cada un es jugaran 5 vale, persones. Doncs dona el teu telèfon. I llavors el meu telèfon és 649-274-586. Repeteixo, 649-274-586, i és perquè si voleu confirmar l'assistència, doncs serà a partir de la 1 fins les 5-6 que es jugaran els partits. Que no es truqui a partir de les 2 del matí. Que no, que no es truqui, si pot ser. I això, que hi haurà premis, hi haurà aquàrius per la gent, bocadillos, hi haurà de tot allà. Estarà bé, estarà bé. A mi m'han dit que hi haurà un entrepà i un aquàrius per cada persona. Sí, segurament. Sí, sí, segurament, segurament. Sí, sí, no. Aquàrius o Powerade, s'ha de mirar. S'ha de mirar, a veure... Bueno, crec que hi haurà aquàrius per tothom, menys Powerade, sí, per una persona. Segurament. Doncs. Això és més probable. Bueno, ara ja sí que us deixo a vosaltres. Que cabron. No, no volies tu fer, posar un tema de no sé què? Així d'aquests rapidillos, no? D'aquests que m'agrada a mi. Va, vinga. Vinga. Ni me charge. Ni me charge. És super llarga aquesta, té molts parts i tot. Sí, oi? Cabron. Massa llarga, potser. Pensava que durava molt menys, sento, quart d'hora o així. T'estima, sí, fill de puta. Sento, tio, no sé, són d'uns xicots d'allà. D'allà al País Basc valencià, saps? Ja sé què vols dir. Tio, et controla una mica. Ja, ja, però perdó. Bueno, ara sí, a petició de l'Urien aquest que ha trucat. Val. Farem una petita secció de bricomania, no? De bricomania. Bricomania 557, eh? Com podem solucionar-li... que així d'arxivar els seus fanzins anarquistes DVD. I els seus DVDs. Doncs jo crec que podríem fer una mica d'estil inspirant-nos amb l'IKEA i fer un expedit. Està molt bé. Ei, però això és molt car, eh? No, no, no. Material reciclat i robat. Vale, vale. Aleshores, hi ha dos expedits diferents, el dels DVDs i el dels fanzins anarquistes, no? Uns amb Little Witch i l'altre amb Little Witch. Sí, sí, sí. Vale, ara explica'm com fer qualsevol i aleshores, si el vols més gran, hauràs d'utilitzar un bric d'un litre i mig, un tetrabric. Sí, sí. I si el vols més petit, d'un litre només. Sí, no. El d'un litre és pels DVDs. Sí, el d'un litre pels DVDs i l'altre és pels fanzins anarquistes. Vale. Sí, sí. Bueno, és que si no, no hi entren, eh? No, no, no, perquè els fanzins que no són anarquistes són de format dinar 4, però els anarquistes són de quartilla. Clar, si no, no hi entren. Sí, ho rebutjat. Diu, poses un fanzí que és anarquista, fa pum, i no entra. Toma. Toma. Bueno, la idea és fer una estanteria. Rollo expedi. Rollo expedi. Però amb materials reciclats. Com tetrabrics. Tetrabrics. I què més? I superglue per enganxar tetrabrics. Loctite. Loctite. Superglue de Loctite. No direm marques. Ah, d'acord. Com no direm marques. És superglue. Cola superforta. Cola d'aquesta que pots enganxar un tio al revés. Aquesta. Que ara l'enganxen a sota un avió. Has vist de l'avió? I un ventilador. D'un ventilador. Sí. Bueno. Llavors, com ho faríem, això? A veure, anem a aclarar-nos perquè és difícil d'escriure la qüestió. És que no ho estem escrivint. No, d'escriure, tio. A veure, agafem el tetrabric, no? I el tetrabric té dos parts bastant clares, que és la part superior i l'inferior. Sí. Aquesta ens dona igual. Aquesta no. Després, la dalt i baix. Té com el que seria la portada i la contraportada, sí. I després té els laterals, no? Que són més estrets. Doncs un d'aquest... Doncs sí, agafem un lateral i el retallem, tal com... O sigui, traiem aquesta cara, que ens quedi... I com una caixa oberta. Que ens quedi com una caixa oberta. I aleshores, com si diguéssim, tenim com el lateral d'aquest obert mirant cap a nosaltres i al cantó li adossem una tarjeta Vic que hem fet el mateix. O sigui, els enganxaríem perquè seria la part de davant i de darrere del tetra Vic. I els laterals estan oberts. I així fem una renglera tan gran com vulguem. Tan gran com vulguem. I després pots fer una altra fila a sobre, pam. Clar, saps? Clar. I vols alternar. Brics d'un litre, brics d'un litre i mig, ja. Home, això ja... Llavors ens pica amb expedi. Sí, ens pica amb expedi. El que podries també arribar a fer és... Tu piques tots els tretre brics, però al centre no piques tretre brics, saps? Per la tele. I és perquè ja pica la tele. O la pantalla d'ordinador, com vulgueu. I després recomanem que utilitzeu spray i ho pinteu de color negre. O vermell. Un vermell i un negre, si són anarquistes, o també podeu posar stencil art. Clar, saps? No sé què és. Sí, o feu una plantilla, així, sí, sí, sí. No sé, amb un punk cridant, amb un tio trencant unes cadenes, o algo així, sí. I psss, ho foteu a l'altre. Molt bé, no? Molt bé. Doncs mira, ho tenim, ja li heu solucionat els problemes a l'oient aquest. Pues sí. Som de puta mare, tio. I, bueno, jo què sé, aquí s'acaba el programa o què? Sí, home, jo per avui... Jo m'aniré al llit, ara. Sí, estem molt malalts, avui. Jo l'únic que vull dir, abans d'acabar i de posar la cançó ara sí dels negres, dels Pure Hell, dedicar-li, no sé si li agradarà o no, però dedicar-li la Núria. Perquè sé que avui està malament, també. Llavors doncs, li enviem a la Núria, no? Vale. Aquesta cançó. Perfecte. Molt bé, em sembla pues genial. Doncs res, Núria, va per tu aquest tema de negres. Hala.